ceny. Ciach! W sklepach Euro. Nowość. Pralka LG. 1200 obrotów. Slim. 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś nie będzie Piotra Stelmacha, ale zostawię dla Państwa mały prezent. O tym za chwil parę. Za chwilę w Myśliwieckiej pierwszy gość. Ty piękne nic, jesteś jak kolorowy ptak. Kiedy zjawiasz się, patrzę i rozczytuję mapę barw. Lecz gdy znikasz, to mi nie brakuje nic, jakbym nigdy wcześniej cię nie widziała. Jesteś ty krótkim zapomnieniem, przelatujesz i nawet nie jesteś wspomnieniem. O ty piękny nic, trochę żal tych wszystkich pań skuszonych na twój czar, jak ja traciły tylko czas. Kiedy zblednie feria baw, zostaniesz przecież sam. Nie wierzę, że już o tym nie pomyślałeś. Jesteś tylko chwilką, krótkim ratujesz i nawet nie jesteś wspomnieniem. Jesteś tam. Joanna Chacińska w naszym studiu. Biskit rusza w trasę. Dzień dobry. Ruszamy w trasę, tak, z ogromną przyjemnością mogę zapowiedzieć kilka koncertów i dzięki, że zaprosiłeś mnie do studia. Więc w środę, 8 października już, zapraszam serdecznie do Stodoły, do nowej sceny Open Stage. Zagramy tam przed Rykardą Parasol. Myślę, że warto posłuchać Rykardy i nas oczywiście. Gramy w Trójce dość często, więc jak najbardziej polecam również. Zresztą to chyba premiera w ogóle nowej sceny. Tej takiej bardziej akustycznej, przygotowanej do akustycznych koncertów. Czy wy grać akustycznie? W zasadzie tak, nadal tak. To znaczy, trudno mi teraz w ogóle powiedzieć, co to już oznacza taki akustyczny skład, bo dla mnie on nadal jest po prostu składającym się z instrumentów, na których grają faktycznie w danym momencie instrumentaliści, czyli nie używamy komputerów, nie używamy sampli, nie używamy tego typu zabawek czy brzmienia. brzmień na scenie i w takim układzie to jest akustyczne, natomiast pozbyliśmy się oczywiście kontrabasu na rzecz basówki, częściej gitarę akustyczną zastępujemy gitarą elektryczną, więc no, mieszamy jakby taki skład. W Stodole na pewno będziemy grać w absolutnie pełnym składzie, i czyli perkusja, wokal, gitara, basówka. Zdarzają nam się też takie koncerty, gdzie gramy na przykład tylko na gitarę, stopę i bas, także to już jest wtedy totalny unplugged. Jak się sprawdza taka muzyka w wersjach akustycznych? No bo wydaje się, że to prawie niemożliwe do zrobienia. No jest to możliwe, oczywiście na pewno jest to fajniejsze i przyjemniejsze do odbioru dla tych, którzy znają płytę w oryginale, bo wtedy jakby inaczej postrzegasz to. No możesz sobie dośpiewać. Tak, możesz sobie, to znaczy wyobrażasz sobie ten numer, jak on faktycznie brzmi, ale czasami też jest tak, że numery zyskują jakby drugie życie w ogóle dzięki takiej zmianie w instrumentarium. Ostatnio graliśmy w klubie Beirut w Warszawie, też właśnie bez perkusisty Serek grał na stopę, tylko i tamburyn, i naprawdę miało to zupełnie fajny sens i wydaje mi się, że bardzo się to podobało, także warto eksperymentować. Zresztą trudno też tak naprawdę odtworzyć w całości, w 100% skład, który pojawia się na płytach. Myślę, że to dotyczy większości zespołów, bo jednak do studia zapraszamy gości, my zaprosiliśmy harfistkę, zaprosiliśmy sekcję dętą. A ty powinieneś nauczyć się sam grać na harfie i na koncertach odgrywać. No właśnie, ostatnio dużo zajmowałam się, szukałam dużo takiej muzyki pochodzącej z Grecji, takiej nowoczesnej muzyki greckiej. Okazało się, że większość artystek tam gra i na pianinie, i na saksofonie, i na gitarze, i na akordeonie. Naprawdę prawie wszystkie są akordeonistkami. Także jest to jakiś pomysł, oczywiście. Ale wróćmy do koncertów. Powiedzieliśmy o Stodole. Co poza tym? Stodoła, trójka oczywiście. Tak. No trójka właśnie. W przyszłą niedzielę już bardzo się stresujemy i cieszymy jednocześnie. I zapraszamy na nasz koncert wieczorny 12 października w Trójce. I tam będą też wyjątkowi goście, bo w chórkach zaśpiewa z nami świetna, myślę, że jeszcze niewiele o niej usłyszymy, wokalistka Zagi i Magda Ruta. Także będziemy mieli potężne wsparcie. Wiesz co, w związku z tym, że już dość długo gadamy, nie chcę, żebyśmy słuchaczy zanudzili, zagrajmy teraz piosenkę, która będzie nowym singlem. O nim opowiesz chwilę później i potem ciąg dalszy koncert. Okay. To dobrze? Thank you. Przypływy, odpływy. Odpłynęliśmy od koncertów, ale do nich wrócimy na pewno. Opowiedz troszkę o tej piosence, bo to będzie nowy singiel zespołu. Tak, nowy singiel zespołu. No, piosenka żwawa. To słyszeliśmy. Joanna Chadzińska z zespołu Biskit, przypomnę, jest naszym gościem w Trójce dziś. Piosenka żwawa. Mam nadzieję, że gdzieś tam poza tym żwawym miauczeniem i pohukiwaniem, pokrzykiwaniem opowiada też o jakiejś w miarę uniwersalnej historii. Gdzieś tam rozchwiania się czasu jednej osoby i drugiej osoby, czyli takiej niemożności znalezienia się jakby w jednym punkcie. Mam nadzieję, że singiel się spodoba. Można na niego głosować już na liście przebojów, także co tydzień śledzimy, tak, namawiamy. Ja nie ukrywam, że jak słucham piosenek takich jak ta przed momentem, przypływu odpływy, przypomnę grupę Biskit, to jest ten pełen podziwu dla wokalistki i wokalistów, że są w stanie zmieścić się rytmicznie w tym wszystkim i nie pogubią im się słowa przy przepilnowaniu rytmu. Mamy jeszcze jedno takie wyzwanie na płycie. To jest piosenka... oczywiście zapomniałam teraz tytułu. W każdym razie swing i to w bardzo szybkim tempie. No i to jest absolutnie już taki łamacz w ogóle tutaj dykcyjny, bo nie dość, że w swingu jest tam specyficzny taki podział, to jeszcze zlepek słów, który sama sobie zresztą zafundowałam, jest dosyć potężny. No i jest to wyzwanie, ale wiesz, takie piosenki też bardzo fajnie się śpiewa, bo one gdzieś tam od początku nadają tą energię, więc cały zespół i wokalistka również tą energię podłapuje, więc zdecydowanie jest to wykonalne. To wróćmy do koncertów, na których sprawdzą słuchacze, czy wszystko jest wykonalne na żywo, czy nie jest wykonalne Oczywiście. Na żywo. No więc kolejne koncerty to 18 października, Gdańsk. Wreszcie wyruszamy gdzieś dalej z Warszawy, bo ponieważ jesteśmy w Warszawie, jakby wszyscy mieszkamy tutaj i tu komponujemy, tu tworzymy. To śmieję się, że najczęściej tutaj gramy. Taka jest zresztą prawda. 18 października Gdańsk, Żak, klub Żak. 22 znowu wracamy do Warszawy, do Makulatury. Także to są październikowe koncerty. I w listopadzie, 15 listopada Zielona Góra, w Zielonogórskim Ośrodku Kultury zagramy koncert. I 29 listopada w Krakowie w klubie Gwarek. Gdzieś tam po drodze jeszcze możliwe, że znajdzie się Wrocław. Czekamy na potwierdzenie terminu, także i czekamy również na Poznań. Wiem, że nasi fani się dopytują o Poznań i Wrocław właśnie, także mam nadzieję, że niedługo te terminy również będziemy mogli potwierdzić. Ja pamiętam taką historię z klubu Żak właśnie w Trójmieście, w Gdańsku, że tam w związku z tym, że to budynek zabytkowy, również stropy są drewniane i nie można było wpuścić więcej osób na koncert niż określoną ilość, ponieważ było zagrożenie, że można spaść na parter z tego piętra, na którym się odbywają koncerty. Dzięki. Ale to było dawno temu, więc może już coś zmienili. Nie, na pewno się wszystko zmieniło. Zresztą wiesz, my gramy spokojnie w sumie, oprócz kilku wyskoków podczas koncertu. Znikam na koniec. Znikam to piosenka, w której gościnnie zagrał Tomek Raga-Bojosiecki na sitar i dirlubie. Też nie wiem, czy będzie mógł zagrać z nami w Trójce, natomiast bardzo się lubimy i myślę, że wzbogacił nasz skład. Joanna Chadzińska zapraszała na koncerty grupy Biskit. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam serdecznie. Się tu obco, nie rozpoznajesz mnie. Na ścianie wciąż wisi portret, kieszeni mam wszystkie klucze, lecz nie pasują tu. Zgubiłam swoje życie, byłam tam, nie ma mnie tu. W tym domu nie mam już prawie nic. Te ściany nie mówią do mnie historii. Gościem przy Myśliwieckiej 357 była Joanna Chacińska, wokalistka grupy Biskit. Dziękuję bardzo. A ja chciałbym Państwa zaprosić na 18 do historii pewnej płyty. Dziś historia powstawania pierwszego albumu zespołu Dab. Udało mi się zaprosić do studia między innymi pierwszego wokalista zespołu, czyli Piotra Strojnowskiego, który po nagraniu pierwszej płyty właściwie zniknął. Nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. My posłuchamy jego opowieści o tej pierwszej płycie. Dowiemy się między innymi również, o co chodziło z takimi słowami w piosence W moim ogrodzie. Ja twoich włosów dotykałem ukradkiem. Ale to po 18. Thank you.

już za półtorej godziny, po godzinie 18 w historii pewnej płyty. A dziś po 17 będzie również gość, młoda wokalistka, aktorka Karolina Czarnecka. Popularność zdobyła podczas festiwalu przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, wykonując utwór Hera Coca Hash LSD. Pamiętam, że tę piosenkę po raz pierwszy w Trójce usłyszałem w wakacjach, kiedy to Baszka Marcinik prezentowała swoje ulubione utwory i przyniosła również piosenkę w wykonaniu Karoliny Czarnickiej. Parę osób zareagowało pozytywnie, parę niekoniecznie, ale o tym utworze między innymi, ale także o zupełnie nowych piosenkach Karolina Czarnecka opowie jeszcze dziś w Trójce, no mniej więcej za godzinę, może trochę wcześniej nawet. A teraz będzie nowości od kilku dni. Dość intensywnie słucham piosenki, która jakoś tak się do mnie przylepiła. Nie wiem dlaczego, zupełnie nowy zespół Shurwes. Jaką postać dzisiaj znów przybierze? Zamknij drzwi, sprzątam łóżko, dzisiaj tu nie zaśniesz. Całować bebka. Zbliż się o krok. Sure Wes, Igor Adrenalin Schulz i Cztery Dziewczyny, pierwszy tej nocy. To był pierwszy utwór tej formacji, kolejny w przygotowaniu. A za chwilę zespół Muchy. Za tydzień, 10 października, Muchy zagrają w Poznaniu koncert z okazji swoich 10 urodzin. Będzie tam Piotr Stelmach i ten koncert będzie również transmitowany w ofensywie. Za chwilę premiera nowego singla Much, piosenki Tak jak dziś. A jeszcze przypomnę, że podczas tego koncertu Muchy zagrają piosenki ze swojej czwartej płyty nowej, przedpremierową Karma Market. Natomiast w tej chwili rozmowa Piotra Stelmacha z Michałem Wiraszko o jubileuszu Much. Myśliwiecka 357. Jeśli już robić jakieś podsumowanie, Michał, to ja bym chciał, żebyś spróbował nie przez 20 sekund, przez trochę dłużej powiedzieć o jednym podsumowaniu, bo to, jak ty się zmieniałeś jako muzyk, jak się zespół Muchy zmieniał jako muzyk, mniej więcej wiemy. Znaczy mniej więcej. W niektórych momentach mniej, w niektórych więcej. Ja na przykład cały czas się nie mogę nadziwić, znaczy nie mogę się odkleić od twojego widoku na scenie z czarną gitarą. Tą pierwszą, którą widziałem, bo to było takie... Wiesz, no jest kilku muzyków takich, jak sobie ich wyobrażasz, to myślisz sobie, że bez danego rekwizytu nie istnieją. I trochę tak było z tobą. Czarna gitara przy Wiraszce, to zawsze była czarna gitara przy Wiraszce. Mam znowu. No, super. I dobrze. Natomiast ja bym bardziej chciał, żebyś spróbował to podsumować jako od takiej strony ludzkiej. Ty, Michał, przed 2006 rokiem, przed Muchami, ty, Michał, po tych 10 latach. Wypadało powiedzieć, że jestem tą samą osobą. Nie zmieniłem. Absolutnie wszystko się zmieniło. Zmieniły się czasy muzyczne, przepraszam, nie pytałeś o muzykę, o mnie jako muzyka, czy nie pytałeś o aspekty muzyczne, ale jednak zmieniły się czasy muzycznie. Pod względem jakby mniej estetyki, ale bardziej sposobów docierania do ludzi. Kiedy myśmy zaczynali, raczkował MySpace. O MySpace dzisiaj wszyscy zapomnieli. Serwisy streamingowe, inaczej się muzykę odbiera, a w związku z tym inaczej się też ją trochę nadaje. I mam wrażenie, że przez te 10 lat zaszła jakaś jakościowa, filozoficzna zmiana w sposobie funkcjonowania zespołów. My też próbowaliśmy momentami za tymi zmianami nadążyć. Mam wrażenie, że jesteśmy już na dobrym tropie, jakby robimy to zgodnie ze sztuką obowiązującą. Natomiast nie ukrywam, że było to dla mnie, znowu mówię o muzyce, więc trudno uciec. Śmiało, spokojnie. Że było to dla mnie uderzające, że 5, 7, 8 lat temu płyta się trzymało, żeby tylko przed premierą nie wyciekła. A w tej chwili, im szybciej ona dotrze do ludzi, im szybciej wycieknie, jest okej. Tym wszyscy są bardziej szczęśliwi. Ale to o muzyce, mniej o muzyce. Człowiek. Miał być człowiek. No wiesz co, no byłem studenciakiem. Byłem studenciakiem na trzecim roku, wiesz, psychologii poznańskiej. A teraz jestem 7 lat po rozbracie z psychologią. Niestety w zawodzie wyuczonym mogę, bo zawód wyuczony mogę uprawiać tylko w szlafroku w domu. Albo w tekstach. Albo w tekstach troszeczkę. Pewnie to nie da się od tego uciec. Mam też wrażenie, że mocno po 30 zmienia się ludziom optyka na świat. No, mniej żyje się wyobrażeniami, mniej się żyje chłonięciem rzeczywistości, a bardziej się żyje nadążaniem za tą rzeczywistością i za jakimś takim bazowym poczuciem bezpieczeństwa. Ty i port stały? No ja się cieszę bardzo. To super, świetnie. Wiesz co, nawet nie to miałem na myśli. Miałem na myśli to, że kiedyś nikt się nie przejmował, czy nie wiem, ta piosenka zostanie odebrana tak, czy my zagramy, tak, jedziemy, robimy to, po prostu jesteśmy. Dzisiaj to jest szereg przygotowań, mnóstwo jakby zahaczających o paranoję taką twórczą, myśli, że a może tak nie, a może prościej, a może to nie wypada już, a jak to zostanie odebrane? No tak, jakiś autocenzor się włącza i kółeczko, znowu wracamy do muzyki. Przepraszam. A myślę, że stałem się też dużo bardziej przyziemnym człowiekiem. Próbuję jak najbardziej twórczo tą przyziemność ogarniać i użyję słowa manewrować, tak żeby ona była lepsza wokół mnie przynajmniej. Natomiast mam wrażenie, że się stałem przez te 10 lat bardziej przyziemnym człowiekiem. Czy to źle? Chyba nie. Tak jak dziś premierową Muchy w Myśliwieckiej 357, a 10 października koncert w Poznaniu i koncert na antenie Trójki i Ofensywy. Ale zakończenie tej godziny, nagranie z nowej płyty grupy Lunatic Soul.

Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 4 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. PO rozpoczyna kampanię o trzecią kadencję prezydent Warszawy. PiS i SLD będzie walczyć o koniec hegemonii Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy. Konflikt ukraińsko-rosyjski jest mniej groźny dla świata niż państwo islamskie, twierdzi czeski generał, który obejmie wysokie stanowisko w NATO. Także Watykan podkreśla, że wspólnota międzynarodowa nie może być bierna wobec dżihadystów. Na dobre ruszyła kampania przed wyborami samorządowymi. Konwencje zorganizowały w Warszawie trzy największe partie. Warto być warszawiakiem, to hasło kandydata PiS na prezydenta stolicy. Podczas konwencji w gmachu Politechniki Warszawskiej Jacek Sasin przedstawił swoją wizję zarządzania miastem. Jako wzór wskazał prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Lech Kaczyński dokonał rzeczy wielkich. I to wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie 3 lat, kiedy... Przypomnijmy sobie to dokonania prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to dokonania Hanny Gronkiewicz-Waltz w ciągu 8 lat jej prezydentury, to przykład zasmucającego braku ambicji. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przedstawiła z kolei 10 priorytetów na swoją trzecią kadencję. To m.in. dokończenie budowy drugiej linii metra i obwodnicy Warszawy, Szpital Południowy i dalsze podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas konwencji samorządowej PO obiecywała rozbudowę tras tramwajowych i ścieżek rowerowych. To wszystko po to, aby Warszawa stała się miastem wygodnym, aktywnym, przyjemnym na co dzień, dostępnym, miastem też szans i możliwości. Ale też chciałabym rozszerzyć ofertę zajęć dodatkowych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, stworzyć cały program budownictwa społecznego, nie tylko komunalnego. A kandydat SLD na prezydenta stolicy zapowiada przywrócenie Warszawy jej mieszkańcom. Sebastian Wierzbicki stwierdził, że najwyższy czas zakończyć hegemonię Platformy Obywatelskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest tego najlepszym dowodem i przykładem. Przez 4 lata każdego dnia udowodniała, że to miasto nie jest dla warszawiaków. I naszym zadaniem, tu wszystkich obecnych, ale również kilkuset innych kandydatów, bo w Warszawie będziemy ich mieli blisko 700. Naszym wspólnym zadaniem jest przywrócenie Warszawy jej mieszkańcom. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a ewentualna druga tura 30 listopada. Państwo islamskie jest groźniejsze od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, tak twierdzi czeski generał Petr Pavel. Ma on objąć stanowisko szefa Komitetu Wojskowego NATO w przyszłym roku. Generał Petr Pavel uważa też, że państwo islamskie będzie wpływać nie tylko na Rosję, państwa natowskie czy Unię Europejską, także na wiele innych krajów. Nowy szef Komitetu Wojskowego NATO, który obejmie swoje stanowisko w czerwcu przyszłego roku, sądzi również, że należy znaleźć właściwy sposób reakcji, który wymagać będzie konstruktywnego podejścia we wzajemnych stosunkach Zachodu z Rosją. Będzie to jednak proces długotrwały, podkreślił generał Petr Pavel. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Wspólnota międzynarodowa nie może pozostać bierna wobec dżihadystów. Taka konkluzja płynie ze spotkania nuncjuszy apostolskich z Bliskiego Wschodu w Watykanie. Trzeba się przeciwstawić siłom zła, siejącym grozę i śmierć w imię religii, jak watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin nazwał państwo islamskie. Spotkanie miało na celu ocenę położenia chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie na obszarach Syrii i Iraku, które kontrolowane są przez byt, który depcze prawo i stosuje metody terrorystyczne, by zwiększać swoje wpływy. Watykański sekretarz stanu ze smutkiem skonstatował niesłabnącą aktywność sił zła, próbujących przemocą i terrorem narzucać innym swoją wolę i posługujących się w tym również religią. Kardynał Parolin stwierdził, że wspólnota międzynarodowa nie może pozostać wobec tego bierna. Zaniepokojenie działaniami ekstremistów, a w szczególności państwa islamskiego, wyrazili też uczestnicy watykańskiego spotkania. W specjalnym dokumencie, mówiąc o ścinaniu głów i publicznym krzyżowaniu osób, stwierdzili, że dozwolone jest powstrzymanie agresora. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wydrukuj sobie własną kometę, zachęca entuzjastów astronomii Europejska Agencja Kosmiczna. Jej eksperci właśnie opublikowali szczegółowy model komety 67P Churyumov-Gerasimenko, o której ostatnio jest bardzo głośno. 3, 2, 1, stop. Po 10 latach od startu z Ziemi do komety dotarła wreszcie sonda Rosetta. Za 5 tygodni wypuści ona lądownik Philae, który ma usiąść na powierzchni komety 67P. Będzie to pierwsza w historii tego typu skomplikowana operacja. ESA zachęca do czynnego udziału. Opublikowany model komety można oczywiście oglądać i podziwiać, ale ten, kto ma dostęp do trójwymiarowej drukarki, może sobie ściągnąć odpowiedni plik komputerowy i zrobić własną makietę. Składająca się z wody, tlenku i dwutlenku węgla oraz amoniaku, metanu i metanolu kometa ma kilka kilometrów długości, ale drukowana wersja może być oczywiście znacznie mniejsza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. W 11. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy trwa pierwsze spotkanie sobotnie. Górnik Łęczna prowadzi 1-0 z Koroną Kielce po golu Fiodora Czernycha. O godzinie 18 Lechia Gdańsk zagra z Krakowią, a o 20.30 w derbach Ruch Chorzów z Górnikiem Zabrze. W ligach zagranicznych ci, którzy narzekali na nieskuteczność Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium, teraz zapewne będą nieco spokojniejsi. Napastnik reprezentacji Polski w Bundeslidze strzelił 2 piękne gole przeciwko Hanowerowi, a Bawarczycy prowadzą 3-0. W drużynie gości w ataku gra Artur Sobiech, który nie wykorzystał znakomitej okazji. W sytuacji sam na sam strzelił prosto wychodzącego Manuela Neuera. Szczypiorniści Vive Tauron Kielce pokonali PiK Szeged 37-32. Było to spotkanie drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie z Węgrami było niezwykle zacięte, mówi Grzegorz Tkaczyk. To jest bardzo dobry zespół, który poczynił w tym sezonie olbrzymie wzmocnienia, także byliśmy przygotowani na ciężkie spotkanie i na pewno trener już to podkreślał wcześniej, takich meczy nie wygrywa się w ciągu 10 minut, trzeba bardzo ciężko pracować na każdą bramkę. To nam się udało, wypracowaliśmy sobie przewagę, którą wydaje mi się do końca bezpiecznie kontrolowaliśmy. To drugie zwycięstwo Mistrzów Polski w tych rozgrywkach. Vive jest liderem. Robert Kubica świetnie spisuje się w rajdzie Francji. Polak na nawierzchni asfaltowej czuje się jak ryba w wodzie i wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem zajmują 5. miejsce po 13 OS-ach, tracąc do 4. w klasyfikacji Daniego Sordo zaledwie 0,3 sekundy. Do lidera Finalatfali polska załoga traci minutę i 38 sekund. Na godzinę 18 zaplanowano ostatni dzisiejszy odcinek. Rywalizacja zakończy się za to jutro. W plus lidze siatkarzy sezon zainaugurował mistrz Polski. PGE Skra Bełchatów pokonała na wyjeździe 3-1 MKS Banimex Będzin. Piotr Pawlicki został mistrzem świata juniorów na żużlu. Zawodnik Leszczyńskiej Unii swoją tegoroczną dominację potwierdził także w zawodach ostatniej rundy w Pardubicach. Pawlicki potrzebował 9 punktów do zwycięstwa, uzbierał ich 12. Srebrny medal zdobył Kacper Gomulski z Unii Tarnów, a brązowy Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Jeszcze Formuła 1. W niej mówi się mało o rywalizacji na torze Suzuka w Grand Prix Japonii. Więcej natomiast o transferach kierowców. Potwierdziły się plotki. Red Bull oficjalnie ogłosił, że w przyszłym sezonie zespół opuści mistrz świata Sebastian Vettel. Niemiec zwiąże się najprawdopodobniej z Ferrari. Fernando Alonso za to z Maranello ma przenieść się do McLarena. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Po pogodnym dniu na południu kraju chmura, w górach słaby deszcz. Najzimniej w nocy na Podlasiu i na Mazowszu od 1 do minus 1. Najcieplej 7 stopni na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Niedziela raczej pogodna. Więcej chmur na zachodzie, a deszcz może padać na Podhalu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach Euro. Nowość, pralka LG 1200 obrotów.